дівче, найкто не ж твоє весілля. На городі всі квіточки так гарно зацвіли, завели мене до церкви та й вже уженили. Ой, казали присягати та руки зложити, що я її не покину, поки буду жити. А я її присягаю, аж мені ноги терпне, що я її не покину до самої смерти. Мамуняча розплакала, що доню вітає, а татуню підскакує, що вже зятя має. Мамуняча розплакала, як будуть не жити, а татуню підскакує, вже буде з ким пити. Не плач, маму, не плач, маму, не плач, не журися, прийде, прийде на весіллі, прийде, веселися. Мама доню виховала і так шанувала, а теперка за бідного фармара віддала. Що я вчена з дипломільйонера, а тепер же мене мама дала за фармера. Я думала, що я буду собі паню грати, а тепер я йду на фарму свині готувати. Я думала, що я буду в офісі сидіти, а тепер йду на фарму корови доїти. Я говорила, не любила, ні, я не хотіла, за рудого віддалася, бо за ним доріла. Не хаїла, не здибала, з ником не ходила, надибали мені мілька, його не любила. Ні Івана, ні Степана, ні Петра не мала, полюбила я рудову, та й вже ся віддала. Віддалась не моя маму, я буду бідити, бо не мію чоловіку їсти наварити. Не журися, моя донюша, що буде знати, зразу купи кяну, пенерка не відчиняти. А як париш переболі, дай води, дай соли, ще до неї переболі, з кяника фасоли. На вечеру переболі, а на бракве з яйця, а я схочу м'ясо їсти, підеш, заб'єш зайця. А як зайця не злапаєш, свиню вигодуєш, і так своєму чоловіку їсти нарихтуєш. Нарихтуєш вечерати, а так підеш спати, туди будеш на всі боки мужа цілувати. Налюбила, вже ще накохала, за рік мама свою рідну доню не пізнала. мама вертається. Ой, мамуню моя мила, як ще ж буду я з ним жила. Ой, мамуню моя мила, як ще ж буду я з ним жила. Молодець, молода зібралась, червону спідницю. немає, від одного нема, гроші розпускає. Мого не святіше, служа розчинає, від одного нема, гроші розпускає. Тепер сидить в хаті, сидить в хаті в має, і на ті повуха.